Žádný laserový blesk nepřišel. Stile došel nakonec tunelu, prošel kolem dalších otroků na stráži, kteří nic nenamítali, a sledoval podzemní kabel dál přes foyer a do parčíku, kterému vévodilo kubistické sousoší. Motiv kruhu a tesseraktu, jak jinak. Občané si mohli dovolit dovádět své slabosti pro symboliku pěkně daleko, uprostřed zahrady, vedle fontány, která vytvářela pozoruhodné trojrozměrné vzory, narazil Stile na zakopaný uzel komunikačních kabelů. Zaměřil na něj stroj. Ozvalo se zabzučení, pak indikátor ukázal na linii, která vedla dál, a na displeji naskočil kód, který označoval nový kabel. Splnil své poslání a vyhrál sázku. Ale když zvedl hlavu, stál tu občan a okolo něho horda ozbrojených otroků. Cirtes. Stile věděl, že to nemůže být nikdo jiný. Pojď do mé úřadovny, Stile, řekl muž příkře. Takže hra skončila. Stile předal stroj jeho obvyklému obsluhovateli a vydal se za občanem. Ještě sázku v podstatě nevyhrál, vyhraje ji, pokud se bez úhony nedostane z tohohle domu i se strojem, protože kdyby ji vyhrál, ale ztratil život, co by tím získal? Uvnitř v pracovně, kde měli zajištěné soukromí, podal Cirtes Stilovi roucho. Stile se do něho nasoukal, pak ještě do sandálů a čapky s pérem. Jeho lest tedy prohlédl. A teď mi to povíš. Otázal se Cirtes. Myslím, že mi dlužíš pravdu. Sleduji 2 měsíce starou zprávu, řekl Stile, tví lidé by nedovolili, abych vstoupil na místo, kam jsem nezbytně potřeboval. Jistě, že ne. Vyrazil bych každého otroka, který by nechal někoho vniknout dovnitř bez povolení. Takže jsem se sem nějak dostat musel. Nemá to nic dočinění s tebou osobně, prostě musím jít po té zprávě, ať už pochází odkudkoliv. Proč jsi mi to neřekl po telefonu? Nejsem neoblomný, když je věc jasná. Možná bych ti tvou misi povolil za rozumný poplatek. Kromě toho, jak si potřebuji rozmnožit svůj majetek. Cirtes přikývl. Mohlo by to mít něco společného s tou tlupu občanů, co se mačká na záchodech pro otroky a sleduje, jak si vedeš. Dali mi kurz 15:1 na kilo protonitu, že to nedokážu. Takové výhody potřebuji. Takže si mi zavolal, abys vzbudil moji zvědavost a aby tě mý otroci hned od boku nesmetli laserem. A také, abych tě nepodváděl, přikývl Stile. Nerad někomu lžu, pokud to není v rámci pravidel nějaké zavedené hry. Ty si tak docela součástí mé hry nebyl. Tak si mě do ní zatáhl. Špatný odhad mohl skončit tvým předčasným odchodem z tohoto světa. Můj život byl už dřív několikrát v nebezpečí. To je jeden z důvodů, proč stopuju tu zprávu. Myslím si, že mi její zdroj nabídne nějaký náznak, kdo nebo co je moje nemesis. Cirtes znovu pokýval hlavou. A ti občané byli ochotní dát ti lepší kurz vzhledem k nebezpečí. Velmi dobře. Mám rád chytré lidi a jsem stejně svolný k sázení jako každý. Nechám tě bez námitek jít, když se se mnou vsadíš o to, co jsi vyhrál. Ale já jsem vyhrál 15 kilo protonitu. Ano, to je podstatná částka. Já si to můžu dovolit a ty to musíš risknout. Buď si vybereš sázku, nebo dohlédnu, abys prohrál tu první kvůli tomu, že nedokončíš průzkum. Můžu po právu rozbít ten tvůj stopovací přístroj. Hraješ hrozivou hru. Vykřikl Stile. Nutíš mě, abych buď vyhrál 2x tolik, nebo nic. Jistě, přisvědčil Cirtes s úsměvem. Člověk se nemůže odvážit do lvího pelechu, aniž by ho potkali problémy. Stile se i se svým týmem a se strojem vynořil z domu a cítil se poněkud slabý v kolenou. Mám ta data, oznámil. Walden vrhl pohled na indikátor na stroji. Takže si to dokázal a v časovém limitu. Vyhrál si 15. Ale proč si tak roztřesený? Cirtes mě chytil. Trochu mě podusil. Ostatní občané se rozesmáli. Proč si myslíš, že jsme sázeli proti tobě? Řekl jeden. Cirtes si může koupit nebo prodat většinu z nás. Věděli jsme, že jdeš do jámy lvové. Jak jsi vyklouzl? Zeptal se Walden. Chtěl na mě, abych se s ním vsadil o výhru, ušklíbil se Stile. Takže mám do hry jen 1 kilo, dokud se tahle sázka nevypořádá. Co je to za sázku? To je důvěrné. Jednou z podmínek je, že nikomu neřeknu, v čem spočívá, dokud se nevyrovnáme, což nebude dlouho trvat. Ach, tenhle druh záhad se mi líbí. Cirtes s námi musí hrát nějakou hru, aby nám oplatil, že jsme se mu vetřeli do soukromí. Výborně, beru to tvoje kilo. Máš nějaký rozumný nápad? Stile se zamyslel. Už se mi nechce sázet zase na stopování zprávy. Snad najdeme něco z jiného soudku. Kráčeli směrem k další křižovatce kabelů, vedení šifrováním stroje. Bylo zbytečné, aby sledovali každý zákrut kabelu, když si to mohli takhle zkrátit. Stile zahnul za roh a vešel do krátkého průchodu mezi hlavními domy. V tu chvíli v něm nebyli žádní další lidé. Už vím. Pojďme si vsadit na pohlaví otroků, kteří projdou v příštích 10 minutách touhle chodbou. To by měl být poctivý náhodný vzorek. To by šlo, souhlasil Walden. Kilo proti tobě a sázím na ženy. Počkat, ohradil se občan s čapkou z péry. Vzal si ji zpátky, když už je Stile nepotřeboval. Zapomínáte na nás ostatní. Vsaďte se mezi sebou, řekl Stile. Já jsem vyčerpal svůj současný limit. A Mellon energicky přikyvoval. Sotva mě natchnou sázky s ostatními občany. Zajímavé je to tu kvůli tobě. Dobře, rád si svoji sázku zajistím, řekl Stile. Vsadím se s Waldenem, že projde víc mužů, a s tebou, že projde víc žen. To není dobré. V podstatě bych se vsadil s Waldenem. Chci tebe. Chci tvoje poslední kilo. Dobře, řekl Walden. Vzdávám se své sázky se Stilem. Ať je tvoje. Hej, já se chci taky vsadit. Protestoval občan s iridiovou mincí a ostatní se k němu přidali. V pořádku. Postarám se o vás všechny, řekl pernatá čelenka. Každý 1 kilo. Říkám, že tudy projde za 10 minut víc ženských. Od tohohle okamžiku. To je dost dobré, souhlasil Walden. Nás 5, včetně Stila, se sázíme, že projde víc mužů. Všichni vyhrajeme nebo prohrajeme se Stilem. Teď čekali. Za 2 minuty nepřišel z obou směrů nikdo. Předpokládejme, že nikdo nepřijde, bude to pak nerozhodně. Zeptal se Stile. Zmocňovalo se ho čím dál větší napětí. Pak nastavíme čas, řekl Walden. Náhlá smrt. Souhlasíte, ostatní přikývli. Všichni chtěli rozhodnutí. Jednotlivé sázky nehrály roli a jejich detaily také ne, pokud mohli sdílet napětí čestného hazardu. Pak přišli 2 otroci, kteří si spolu povídali. Oba stichli, když zpozorovali uprostřed atria skupinku občanů. Rychle pokračujte, řekl Walden a oba spěšně prošli kolem. O minutu později přišel 3. otrok z opačného směru. Další muž. Občan s opeřenou čapkou se zamračil. Pak se provoz probudil. Přešly 3 ženy, další 2 muži, žena, další 3 muži a další žena. V 8. minutě byl stav 8 mužů proti 5 ženám. Někde tu musí končit mužská šichta, řekl spokojeně Walden. Když pomyslím, že jsem málem vsadil na holky, ale v poslední minutě přešly další 2 muži a 6 žen. Když čas vypršel, skóre bylo 10 mužů a 11 žen. Občan s čelenkou se široce usmíval. Všechny jsem vás roznesl. 5 kilo. Kývl směrem ke Stilovi. A porazil jsem jeho. To se ještě nikomu nepodařilo. Přišel jsem o kilo, přisvědčil Stile, zvědavý, jestli vypadá tak nervózně, jako se cítil. Ale je tu ještě jedna věc, které bych se chtěl podívat na kloub. Prosím, řekl Walden. My se bavíme. Všiml jsem si, že muži vedli až do náhlého návalu žen ke konci. Nemá někdo z nás sídlo poblíž téhle chodby? Já ne, řekl Walden. Ale ty, čelenko, tvoje je blízko, že ano? To je, odvětil opatrně čelenka s opeřenou čapkou. A ty poslední otrokyně, nebyly to nějakou náhodou tvoji zaměstnanci? Otázal se Stile. To nehraje roli, řekl čelenka. Sázka naše zaměstnance nevylučovala. Všichni otroci jsou zaměstnanci nějakého občana. Oho, řekl Walden. Poslal si vzkaz do svého domu a ovlivnil si výsledek. Pouhá důvtipná spoluúčast, odporoval mu čelenka. Nebránila mi v tom žádná dohoda. Walden si povzdechl. Ne, myslím, že ne. Člověk nesmí nikdy nic přijmout na základě víry a zvlášť ne, když je o poctivost ostatních občanů. Naletěl jsem a přijímám svou porážku. Ostatní souhlasili, ačkoliv bez valné radosti. Měli být všichni pozornější. Stile teď ucítil rozjařenost z vítězství. Tak to bychom měli. Vsadil jsem se s Cirtesem o 15 kilo, že někdo bude při téhle sázce podvádět. Prohrál jsem kilo, ale vyhrál 15. Je to tak, Cirtesi. Přesně tak, přisvědčil Cirtesův hlas ze skrytého reproduktoru. Dobře a poctivě se hráno, Stile. Ať se zaznamená, 15 pro tebe. Walden se plácl do kolen. Nádhera. Čelenka vyhrál 5 a ty 15. Dokonce i když prohráváš, tak vítězíš. Tvoje jmění je teď víc než 30 kilo. Jsi slušně bohatý občan. Blahopřeji, řekl čelenka kysele. Myslím, že mi to pro dnešek stačilo. Odešel poněkud upjatě. A tohle stálo za moje ubohé ztráty, řekl Walden. Nikdy jsem ho neměl moc rád. Ale stejně, soudím, že má pravdu. Pěkně si s námi vyběhl. Stile. Myslím, že s tebou se už sázet nebudu, nebo přijdu o kalhoty, nebo o všechno svoje oblečení. A ostatní se zasmáli, všichni si pamatovali nahatou epizodu. Rychle se rozešli a zanechali Stila samotného s jeho družinou otroků. Pane, podstoupil jste výjimečné riziko, řekl Mellon káravě. Moje odborné rady byly zbytečné. Máš pravdu. Přeháněl jsem to, řekl Stile. Myslím, že bude rozumnější, když předám výhru do tvé péče. Dokážeš ji investovat, aby přinesla ještě větší bohatství. 30-kilový vklad. Pane, s tímhle základem a vaším zmocněním, abych mohl provádět selektivní sázky, věřím, že s tím dokážu hodně. Výborně. Nechám dalšího sázení, dokud se s tebou neporadím. Pusť se do toho. Díky, pane. Vaše taktika je neortodoxní, ale musím přiznat, že se ukázala jako účinná. Mellon se otočil a odkráčel pryč. Bude dělat zázraky, pane, poznamenala Schén. Neobtěžování sázek chtivými občany pokračovali k nejbližšímu uzlu, který byl ve veřejné opravně, a pak k dalšímu, který byl v parku pro otroky. Zahradu přetínala opona. Shoda okolností. Otázal se Stile skepticky a Schén přisvědčila, že nejspíš ne. Postavili přístroj nad uzel a výstup jim prozradil, že do něho zpráva vstoupila. Ale bylo to uzavřené spojení, tady se zpráva nijak nedala vložit. Musela přijít z druhé strany opony, řekl Stile. Nějak ho to vůbec nepřekvapilo. Mnohé z problémů, které ho potkali, měly kořeny na fázi. Máte tam nějakého přítele, řekla Schén. Budete muset přijít a použít magii, abyste ho vystopoval. Ano. Tohle mohl provést jenom adept. Nenapadá mě, který z nich by to mohl být. Povzdechl si. Schén, mám ještě volnou noc a odpočinek budu potřebovat. Odvez mě domů. Odvezla ho na protonské modré panství, nakrmila ho, vykoupala, jako to otroci občanům dělávali, nepřipustila, aby se dostal do rukou najatých zaměstnanců. Uložila ho do pohodlné postele za clonou, která rozptylovala gravitaci, takže se jeho váha snížila. Dolehla na něj únava, teď, když si mohl oddechnout od celodenního napětí. Ale než se poddal spánku, vzal ji za ruku a přitáhl ji k sobě. Zase si dnes kvůli mě plakala, řekl. A ty si zase plakal kvůli mně. Snad někdy, nějak. Nahnula se nad něj a políbila ho a bylo to tak sladké, jak jen mohl nějaký polibek být. S tím potěšením usnul. Sněl o tom, že ji miluje ve chvílích pohody stejně tak jako v nepříznivých okamžicích, ale probudil se a věděl, že to bylo jen přání a ne skutečnost. Nemohl udělat víc, než se s ní oženit. Kapitola 9. Zdroj. Ráno Stile překročil oponu na místě posledního uzlu. V těch končinách nebylo na fázi nic zvláštního, jen svah řídce zalesněného kopce. Ať zprávu vyslalo cokoliv, bylo to pryč. Po dvou měsících tu nezůstaly ani žádné stopy. Byl modrý adept a vládl mocné magii. Jak ji mohl využít, aby dokázal sledovat tuhle dávno vychladlou stopu? Nezaklel ji druhý adept proti kouzlem, aby něčemu takovému zabránil. To bylo možné zjistit jen jedním způsobem. Stile začal hrát na harmoniku, svolával svou moc a mezitím dával dohromady zaklínadlo. Pak zaspíval, ať ukáže mi šipka, kudy zpráva tehdy přišla. Šipka se ukázala, jako kdyby ji tam někdo promítal. Ale nejistě se otáčela, podobna kompasu, kterému chybí magnetické pole. Bylo více než jisté, že působí proti kouzlo. Tady nebude jednoduchá, přímočará odpověď. Nicméně jeho moc na tomto místě a teď byla větší než síla adepta, který byl měsíce pryč. Měl by být schopen zdroj vypátrat, pokud bude sledovat stopu osobně, jako musel na protonu. Dej mi znamení, teplé či chladné, aby dnešní bylo, co je staré, zaspíval a v duchu dotvářel podrobnosti. Najednou cítil na levém boku větší teplotu než na pravém. Otočil se a horko bylo na tváři. Vykročil kupředu a je vzmizel. Dal se do couvání, dokud teplo zase neucítil. Po pravé straně se ztrácelo. Vydal se zase po stopě a sledoval ji pečlivěji a vedla ho po hadovité klikatině, která se svíjela a často se překřižovala. Druhá strana zjevně tenhle přístup také očekávala a proto zanechala křivolakou cestu. Stilovi by mohlo trvat pěkně dlouho, než by rozmotal všechny smyčky a také ho mohla zavést do pasti. Rozhodl se, že ji zatím nechá být. Chtěl se vrátit k jednorožcům a modré paní, byl nejvyšší čas na výpravu za klipem a pomstou. Tahle zpráva čekala dva měsíce, počká tedy ještě nějaký ten den. Použil připravené kouzlo, aby se přenesl ke stádu a když dorazil, zůstal chvíli stát, celý nesvůj. Nebylo zrovna nejpříjemnější provádět tahle kouzla na sobě samém, ale teď mu opravdu nic jiného nezbývalo. Neisa ho zpozorovala první a přiklusela k němu. Vždycky byla jeho ořem a spřízněnou duší, ale nyní se nevzpínala vesele jako obvykle, protože se nad ní vznášel temný mrak v podobě osudu jejího bratra. Změnila se v dívku a pronesla jednu ze svých ojedinělých vět. Vůdčí hřebec má novinky o Klipovi. Jaké? Zeptal se Stile přiškrceně. Je naživu. Přešla zase do podoby Klisny. Stile se jí vyšvihl na záda a ona s ním odklusala ke stádu. V rychlosti políbil modrou paní. Vůdčí hřebec stáda ho očekával v lidské podobě. Pod bílými horami v žaláři goblinů. V noci musíme udeřit, dnešní noci, dokud nic netuší. Ano, kývl Stile. Jen ty a já, jemná operace. Budou dávat pozor na adeptskou magii a v té chvíli, kdy ji zpozorují, Klipa zabijí. Nesmíš svou moc použíti, dokud nebude v bezpečí. Jak ho mám potom zachránit? Otázal se Stile zoufale. Já ho zachráním. Ty nás pak můžeš dostat z nebezpečí. Stilovi se tenhle plán moc nezdál, ale nezbývalo než souhlasit. Nemělo smysl se vůbec na záchranou výpravu vydávat, když pouhá jeho přítomnost měla znamenat Klipovu smrt. Vyrazíme bez odkladu, řekl hřebec. Než dorazíme k horám, bude noc. Vím o bráně do panství goblinů, ale jakmile vejdeme pod zem, nebudu cestu znát o nic lépe než ty. Stile dostal nápad. Což kdybych provedl kouzlo, které by nám cestu ukazovalo. Vyburcovala by gobliny taková stále přítomná magie. Hřebec se zamyslel. Nevím, ale soudím, že nikoliv. Pozornost budí nová magie. V pozadí je mnoho starobylých zaklínadel, kterých si nikdo nevšímá. Nejspíš to risknu, řekl Stile. Chvíli uvažoval, pak zahrál na harmoniku a zaspíval teď hvězdu vyzvedni, co cestu nám usnadní. Na sever od nich se objevil žhnoucí bod a zalil zemi bledým světlem.